တခြားကြည့်တာရှေ့ကတော့နေသူကအုတ်ထုတ်နဲ့မောကအင်းကြီးနဲ့ယောက်ျားဟန်ဆောင်ထားပေမဲ့ကိုလုံးနဲ့လမ်းသွားဟန်နှဲ့နေတာကယောက်ျားမောင်မှတိတာလေကွာတခြားကြည့်တော့ ကဟုတ်ပြီဗောဓာ အေး ဒါအကြံဖန်ပဲ ဟုတ်တယ ်လက်ထက်မှာလည်းဟင်းပက်တလုံးနဲ့အကြံဖန်ကိုတို့တက်ပြီးအကြံဖန်လို့ရမှာပဲ ဟုတ်တာဗောက ဒုက္ခနတ်တလူမျိုးကမနာကိုလက်လာချင်းအမေကင်းအောင်ယောက်ျားလေးကိုဖမ်းလာတော့သူတို့ကရိပ်မိကြတယ်ဟုတ်တော့ဦးမင်းကျော်အောင်မသိဘူ းဟောဘော်ရည ်ဟမ ်မိုးရပြီ ဟာမိုးရတော့အကျန်းကန်ဝင်ရတာပေါ့ကွာအကျန်းကန်လို့ဒင်းကအော်ရင်တောင်းမိုးတာနဲ့တို့ဘော်ရအဖြစ်ကောက်ွယ်ပြုတ်နေတယ်ကွာဥကေဘော်ရ ဟောဟောသူပြေးလိုက်လာကြပြီโอ้ผู้เสียชีวิตในซุ่มยอมมาเลยตาบาดีมึงได้ตาละเลยกูไม่ขึ้นหรอก ฉันน่ะเหมือนต้องลงแล้วอะป่ายกว่า ดีบ่าวนี่กว่าอายุจีส่งจี้ยันได้ดอกกว่า ตัวเองเนาะอสิริมูเต็มมาเว้ยเปลี่ยนล่ะแล้วฮ้อไม่รู้มั้ยสิအစိဘတကားပြန်ပြလိုက်တော့နော်။ဟိုးဟိုးတကားတော့မက်ဆီကိုဖွင့်လို့မရတော့ဘူး ။ပုံစံကြည့်ရတာတော့သူ့ရဲ့သူပြန်ဝင်တဲ့ပုံကွာ ။ဒါပြင်သူကမိုးရီချိုးတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ကြတာပေါ့ကွာ။ဟာမိုးကတော့တော်တော်ချမ်းမြေပုံပဲ ။ဟဲ့ကောင်ဘေဒီ။ဘေဒီ။ဟာတ ာအစီရဘယ်ချင်းကထွက်သွားပြီခုမှတစ်ခေါက်ပြန်လာတာလေ ဟာဘယ်တော့ကတစ်ခေါက်ပြန်လာသေးလို့လဲ မိုးသေးကြီးမကြီးရွာနေတော့ကတစ်ခေါက်ပြန်လာသေးတယ်လေ ဟာဘယ်တော့ကပြန်လာလို့လဲငါကူမှပြန်လာတာ ဒါပြင်ခဏနေဦးအစီအစီဂရင်းပေါ်မှာအိတ်နေတာဘယ်ကကောက်မှလေးပါလိမ့်ချီရင်းမှလည်းမိုးကားတွေအုတ်ထုတ်ပြရအစရိဝင်းနေစောင်းနေတဲ့ဟာမျိုးငါညားကတကားဖွင့်ပြီးတာသူ့ကိုပဲဖြစ်မှာလေဟုတ်ပြီအစရိညားကအစရိတင်တာကောင်းမလေ းဟာပြောတယ်ကွာဘယ်ကကောင်းမလေ းအဲ့ဒါတော့မသိဘူ းဟာမသိဘဲမင်းကဘာဖြစ်လို့အင်တကားဖွင့်ပေးရတာတော ့အစရိမှတ်လို့ပါဆို ဟာငါနဲ့ကောင်းမလေးနဲ့ကဘာတူးလို့လဲ မိုးကနဲ့အုတ်ထုတ်လေ ဟာမင်းကောင်းမလေးသွားနှိုးစမ်းကွာ မဇက်ကခုံလို့ရမလားလူကိုယ်တိုင်လှုပ်လို့ရမလား နှောင်းပြီးရောကွာဘယ်လိုနှောင်းနှောင်းနှောင်းကျင်တယ်လို့နှောင ်းဒီမှာမျိုးသမီးဒီမှာမျိုးသမီ းဗျာကျေးဇူးပါပဲဗျာ ကျေးဇူးတွေပါလေလုံနေနဲ့ဟိုမှာအာစရိရောက်နေခင်ဗျားကိုခေါ်နေ ဒီမှာမင်းကလေးမင်းဒီကိုဘာကိစ္စနဲ့ရောက်နေလဲ ကျွန်တော်ลีนเอาไล่ล่ะ ฮะแกมะละเมนเลย ตูมะลาอูเปีย ตลอดฉิดแกทีเนาะชิงแกเนี่ยกูมะลาล่ะ หุ๊ดเด้เปียมีกองอองจนส่องนี่ดิตูมะลาดาเนี่ยจนดีกูหยอกล่ะ ดีมาเมนเลยมาไม่สิเวบาลุลาล่ะแห ลตูเนี่ยเอาไล่หนาวเช่หลุ อะยักกูอออกุญีตองบ ่มึงอ่ะดีแล้วเต้จี้เมจี้ยวานี่รออออกุญีตองแล้วบิดูอ่ะจ้ามาเลย ดิมาเมนกะเลยโอเมนเลยลาวงาลาไม่จูวูสรอกกูโตอ่ะမင်းလည်းလောင်းကိုရှာပြီးပေးစားမှာလားဒါမှမဟုတ်မင်းအိမ်ကိုလိုက်ပြီးပို့ရမှာလား ကျွန်တော်အိမ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးလို့စာရေးထားခဲ့တာ ဩဒါပြန်ဟိုမင်းလည်းလောင်းစီကို ခတိမတည့်ရဲ့လူကိုမဆက်ဆံချင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်လောက်နေခွင့်ပြုနေမလားဟင ်ဟိုကောင်လေးကဘယ်မှာနေတာတော့ ကံတော်ကြီးမမောင်ရိတ်သားလို့ပြောတယ ်မင်းကောင်လေးနာမည်က ကိုခင်မောင်ထွန်းမင်း ကိုခင်မောင်ထွန်းမင်းတို့အိမ်ကဒီအိမ်မှာလားခင်ဗျာ ဟုတ်ပါလေခင်ဗျဒိဆာက ဟောမီတိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ ခုမီတိုးကဘယ်မှာလဲ ကျွန်တော်အိမ်မှာပ ါဩဟောဒီလိုကိုကဲကော စေတနာရှင်တယောက်ကိုဒီလောက်အဲ့ခံရရင်တော်လောက်ပြီထင်တယ်ကိုခင်မောင်ထွန်းမင်းဒီတက်မှာလွန်ခဲ့လာတယ်ဆိုရင်တော့ဧည့်သည်မှာလည်းလက်ပြီးနေဆိုတဲ့သဘောကြီးပြရလိမ့်မယ ်အဟမလူဘဝလို့သူများအချီရေးလဲဝင်ရောက်နှောက်ယှက်သေးတယ်သူများသမီးတွေလည်းခြေရောတင်သေးတယ်ဒီလိုလူမျိုးက 谁那些拉瓜？ 他们表达的口蛮好。 伢个， 你都不来的，叫伢嘛？ 呵呵，伢也喊那了，大蛮好，暖了。 也喊那了么？暖了么？过肩的也细的，路过身呢？那也没烟抽的多包呢。路在阿龙我过路又来买路么天呢？他们要叫路基路高慢路三三米了，过了那江过江路阳阿片的，给他们要叫老臭妹妹。米多是他们家拉嘛啦，他们家是有米多拉嘛啦。 哦，就来嘛啦哦，就是有来嘛啦的呢。 巴贝罗， 这啥跑路呀？ 都话表了，他们家个里么地不错吧啦？ 爸爸爸，爸个里么地啦嘞？ 我表达不，米多个哦，爸这啥跑路？ 他们家那里呀？他们家呢？ 好不咯，他们家我变得还表我们。 哈哈哈哈米多路面哪拉百姓？米多路没事啊，过路百姓哦。他们家路一万路路来几个？这吃克里么米不错了。你路没在的，你忘记了？ 啊！这老懂说了，盖过，盖过，盖过。 啊！ 这卡这卡接着了，拉低那线没？不是那线，变慢速线子呀吧？啊！耶稣庙会文文庙吧，怎么 样？哦，老爸乖，老爸米水也在那里。 贪官忙的，给啥面江都洗完了呢？ 米多给啥吧？ 可米多干嘛嘞？ 就那一码吧。 嗯，那啥大道，这也看俺命哦。多年嘛，如果谁到家养老在这干。 哎，米水，俺表哥呢没差哪有？俺准把八的钱要来啥？有一年嘛，把给啥些路来手来的帮呢交进来了。路来啥米水，路来啥？ 哦，你家帮我们啊，就那先别不要走，我就那得要看嘛好吧？啊，就找我。 米多意思是啦，没啦。 嘛好吧，我跟你。 米多我哭多了，没嘛好不啦？ 嘛好不跟你。 米表着米多啊，没一码说。 好吧，跟你。 米多啊，没那股来干嘛好不啦？ 嘛好不跟你。 家里米多啊，没事我不老老叫啦啦的。 哦，都表着，都路那个来闹些路路表啦了。 没啊，米多衣裳不好不啦？ 米多衣裳过去毛糙没嘛？ 小姐乖，米多去给嫂子表弟年嘛拿了皮来，不是生的熟了，爹爹家家贵嘛，不是爸爸爷爷没熟了，我饿了也没嘿。 哦，米多呢？多人不嫌嘛？天嘛的安迪罗耶？ 你吧哦，米多衣裳啊，米多过可以嘛？没我过你长大了，米多衣裳呢没呢，多少一年的？ 米多衣裳呢就那样了。对对对对对对对对 对对对对对对对 对对对对对对对对对对对对对对对对对对 对对对对对对对对对对对对对对对 对对对对对对对对对 对对对 对对 对对对对对对对对对对对对对对对对对对 对对对对对对对 你记得，这个啥楼下木的叫表你的，昨天妈咪把周围那边摸啦。 妈妈到底罗吧，安迪罗耶。 嗯， 米多伊在过去忙出门啊，米多呢就那天罗啦。 嗯， 这个罗就那过年给点那度吧，都啊天罗嘞。米多嘞都不随便的，就那了都是鸟笼我随便打呗。问那边啊，得要那得要的老吃家嘛 罗。哎，招吧比招吧比，不该啥嘛，安迪罗不先来收来收着，米多呢就要出来边是过，他嘛先没。 啊，刚走嘛，不怎么 样？哦，俺妈我妈姨也没得，当妈妈的乖。 老太妈也偏要那九三八妈姨。 要不要吗 就那么把住吧没要把那么也我要比妈到妈的妈一步路边面就那不可能可能要看再把妈妈不可能 你不要说没妈咪就是也说 就那安迪罗西拉的话咪就是也妈是的妈妈还有别的别的别的来过那我不要说妈 都不要说都哎妈妈你就那路你那来他的都一下来给你们的屋的 嗯 对了都你那来没来着屋的 เอ็งแล้วมาเปียโนบูเดพี่แล้วตัวอาสรีเบยตัวเลยเดตนว่าขมยายีซาสีเนี่ยขมยายเอ็งตัวเลยขมยากูเตยอยู่สีปู่บูสุดอ่ะตัวโดดาผิดโดดาเดก็ลงหูไปวนสุดอ่ะเจี๊ยสุดอ่ะไม่ใช่ป้าซวยยายจิชเน่เดอ๋อป้ายายเตยเหนียวบาละแกจ้าเร่ได้มาบ้านดีรู้ยังโดดดูขับไปเลยฮามะด้วยมาป้าซวยยายพี่บูเก่าไหม ตู้เบ้ตัวเมลูเปียวตัวดีเลยสิชีวิตเดียวเว้ยไอ้นี่นักกูเลยอย่ามาเว้ยอู้ชีวิตเดียวตัวเลยสุดอ่ะเบลูรู้เลยไหมเนี่ยมามาหน่อยแกเบลูรู้จักไหมมองบัดดูจะน้อพูดหรอวันเดียวจีโป้ตัวเดียวเว้ยมองผู้เลี้ยงเว้ยมองยังอ่ะอันดีรู้หรอกูยิ่งเอามาบ่อันดีรู้อ่ะป้ายใหญ่ตัดเด็กเนี่ยโอ้เว้ยที่เล่าหาเมย์ด้วยมาพิเศษแบบบุลูอันดีอามาขามาเลยโคตรงอ่ะรออันดีเล่าหาเบ้ป้ามามาอยู่แกแบบ คุณรอป้าอยู่บ้านเราไหมคุณเจสุเดมาร์อันดีเอ๋เจสุเดมาร์เลยมั้งมองอะไรเจสุเดมาร์เลยเหตุการณ์เป็นแบบนั้นเนี่ยเชื่อสิ่งกู สอดรู้มีลูกสอดรู้จริงวิญญาณเกล้าเต็กจิตสุดเต็มมาเลยลูกอยากจะมาปีกดีมั้งจีอับเปลี่ยนแต่มาล้างขวดว่าเราดีกันเลยจิตสุดเต็มมาเลยลูกมีดูว่ามึงสอดอะไรเนาะสอดอะไรกูบ้าอู้มันเลยบ้ามีดูมันเนี่ยสุดอะไรก็เทียมยี่มาไม่ติดเขาที่กันนี่เลยเนาะแต่เพื่อตาติดเขาที่กันเอาเปลี่ยวสูบไปเองกูอยากจะเรียดเลวามีลูกเปลี่ยวคุยยี่จงยาสารมาบ้าเลยไอ้บอลีมีดูก็แต่เพื่อมาเชื่อกูอยากวิสุรอ แต่พี่กูกันออกมาบ่เชื่อกูไม่เอาเลยมองหากันที่ไหนดูบ้างมองที่ร้านนี่แล้วบ้างเบียจะโน้มมาพาเชื่อกูมั่งสิวเลยบุญเลยจะมีแล้วบ้างมีตัวเองมองสิวลาบีมองตัวเล็กน้ำมันยิ่งใส่เนี่ยทุกเจ้าตัวเล็กเงี้ยยี่ห้ามีตัวเองเชื่อกูไม่หูละเต็มเต็มหน้าบุกเอาเนี่ยมีตัวกูเชื่อตัวเล็กลูกข้างดีเลยกูเลยกูที่เล่าสก้าข้างดีเลยมองว่าเต็มเลยเราไม่พูดไปอะไรดูบ้างมีตัวเองเต็มเลยเราพูดสิมี เฮ้ยนี่เป็นพี่ชายจริงโอ้ชินเนี่ยนี่เนาะลูกข้าจะไม่สุดละมีตัวสินะจีตีไหนมามองว่าเงี้ยจิ้วบ้ามีตัวเองเงี้ยจิ้วบ้าเอ๋ลูกเอ็ปเปิลมีโอเรโกเอชิลูมีตัวยูมีมาเกล้าปะแกมองว่ามีตัวมีเบียเซียวคุณลูกมองว่ามีตัวสักหน่าริทูเนียคุกิซามามีตัวมองว่าช่างนั่นละมองว่ามีตัวช่างนั่นละ โอ้จ้าก็มีตัวเอง กูรู้เช่นนี้เลยลุงจงกูมาเนาะลุงจงกูไม่สบายดีอะไรโอ้มองมันเปลี่ยวจริงเหรอวะมันเปลี่ยวแต่จ้าละแต่ว่ามันหอบเปลี่ยวเสียไม่ใช่ด่ะยูยูเลยบ่ยาจะโน้กูว่าดูรู้เอ็มอะไรแต่เนี้ยเอ็มยี่ด่ะฮะขมยาผมไม่ยอมจีนเองเสียพี่ตัวเลยมั่งละจ้าบ่เวจ้ากูพาไปไหวเปลี่ยวนี่เสียรู้เลยเอชิฮาวินโตได้แต่สวยจะโน้เล็กขมาเลยอะ จะไปไหมเอชิฮาติงอ่ะไม่กินผิดชิ้นส่วนเนาะอันนี้เยอะแบบแต่เจ้าขี้มียาวจะโน้ช่างว่าละไหมขี้มียาวไม่ช่างเลยจะโน้ว่าช่างมาไหมแต่เพื่อกูเชื่อกูอยู่เรื่อยลูกเบี้ยวมึงละมาเก้าหน้าช่างเก้าหน้าสามบุเชื่อกูดำมาเก้าลูกอันนี้เล็บปากกูทายมาไหมเยสเซ่ไรดามีดูเย่เยสเซ่เต็มมาเลยมาวิ ไอ้ใจเสียงยาไม่มาดูตัวเดียวนี่แหละอาศรีอยู่มาเว้ยไม่มาเกิดจะทิ้งใจตัวอะไรลูก ไม่มาแต่ว่าตัวนั้นทิ้งใจตัวพี่สุดแล้วตัวยังน่าไล่น่าบาดูขาดีบาดร้านยิ่งเว้นได้ด่าไปมาละดูบาดีเอ๋แม่ไม่ยิ่งมาตัวเข็นอะไรจะตัวเบียนได้ยินด้วยลูกจะนอนสักกะไม่ต้องมีบ่าวอุ้ยฮะมีตัวแต่เราตัวดีไม่บาดีไม่มีตัวสีนี่แต่เงาไม่เบียวอะไรตัวอาศรีอยู่ตรงมันเสีย แต่เมื่อเสียชีวิตแล้วสิกูมีตัวประมาณนี้เนี่ยทุกข์ค่ะเว้ยจะนอนรูมิ้งคลีรีพุยากาเป็นมาอีเลสุระกันแต่ตอนนั้นคุณยายจูซาเว้ยจะนอนยากาไม่ได้มีแต่เงินเดียวสิมาอีเดียว นี่จีโร่เรียโร่เรียสิเปลี่ยนตัวบุกเข้าเลยตัวรู้ว่าจะน้องวิจูรินไปซาเลยไหมเปล่านี่จีโร่เรียเลยตัวรู้จะรับยูยี่หรือเปล่านี่จะรับจูรินไปซาเลยรู้ฮะเลยตัวรู้อเมริกาขันบุยูเซจันเซจินรู้เลยตัวรู้ไปซาเลยลิงูจะน้องมือรู้จินรู้ทบปังชาโร่ก็คิดมองทุ่มมือตัวเลยตัวรู้เอลกาเบ้ไปซาเราไม่ยูรู้อเมริกาเพียงจะน้องอเมริกาไม่เปล่าเลย จะน้องมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสิมาเว้ยเลี้ยงสิทำไมมันอ่ะพูดจะน้องยูเนี่ยที่เช่นมาเราไม่เอาจุกเลี้ยงสิกูตั้งใจเลยจะน้องรู้ตัวว่าทำอยู่สิเดียวกันจะน้องจีรอยไปซาเรื่องงูยูเดนละปีรอจะน้องยีซาโอยีซาฮัมบอลเลยกูคิดมาทุ่มเงินเลยวะยูเดนละเอ้ยเขาเด็กไม่ยูเดนมั้ง ไอ้หลุนเนี่ยไปสโลมอยู่ที่ไหนเอาเมียอู้ว่าพาไปลูกผู้ใบปูเลยที่ใบปูเลยลุงเนี่ยอะไรลูกอู้ว่าดูจีลูกอังพี่เชนลูกละอู้บ้าดูสวยดูจีอะตัวเองยาวลายเลยคลีมาเลยกูแม่จะบอกมันสองก้าวเว้ยสาวสาวบีเองเดียร์ยาวลาปูบีเลยสวยกงูลูจีลูกละอู้ไอ้ดีกงูชาบูด้วยจะนอนมันนี่มันจะมาหูเย่อู้ดาวมามาเลยไม่คลีไม่รู้เล่นเอาลูกเลยได้ไม่คลี ไม่เช็ดดูสุดเลยมองเข้ามองทั่วไม่เอะอภิโอสูอาเจียนสยายที่ลูลูเมียวเช็นไหนเนี่ยยุ่งจีอาโก้ไหนเนี่ยสุดเลยไม่เอ็มยี่เนี่ยจ้ารู้จุดเทียนเต็มมีเลยกูเมียวสาลีอภิโอรอเลยกูเล็กขนาดไหนเนี่ยจีโน่จีโน่ดีไหมเอ็มยี่เนี่ยตัวเดียวสิอืมแต่คู่สีละก็แม่งจีโร่เดียวงาคดีเปียถ้าเลยแม่งก็ตัวเองไอ้นายยาวเปียงบุเปียบ้าแม่ลูก มีนมีโตเนี่ยตัวมีซาพี่เนี่ยเราไม่เนี่ยมั้งล่ะมาเลยไม่รู้ชื่อเนี่ยมีโตอยากกวดเท่ากันดูดิชูกันตีจ้าเลยสุดาวไม่ตีเลยตีจ้าเลยมีโคยาเลยพวกเราดีอยากกวดเท่ากันเมื่อตั้งยังจะชูกันเนี่ยจังจ้าเราหมดเลยเข้าไปเลยที่รักกันไม่น่ากูมีโตโคยาเลยเลยแม่ลูกอยากกัดตีนี่จ้าเลยมีโตเลยโคยาเราเลยจ้าไปกูเอ้ยไม่เนี่ยมาสูนาร์เราทำไมบ่ดีอยากกันเราไม่เนี่ยโคยาเลยตัวจ้าบีลูกเป็นน้าเลยจ้าเลย ดีรักอะไม่โน้มยูบีจ้าเองมีโต้ผู้นี่หน้าบ้านเลยมาอยู่ยี่เลยจะน้องผู้นี่หน้าบ้านกันเลย เอ้ยไปรู้จักเนี่ยก่อนครับว่าเขาเนี่ยเสียงยาวจ้าอีมันยาอีบีด้วยอู้ตัวเองกินเสียงยาบ้านเลยก่อนอ๋อด่ากันแบบพี่อาจจะมาดีมาวะเฮ้ยโหตั้งยังไงเลยลูกจีลูกเอาเดียวบ้ากันเลยแต่เลเซจ์จ๊อบไปแล้วลูกโยจีโอ้ปวดสู้บ้านเลยครับเนี่ยลูกโยจีลูกโยจีสุดละเชื่อกูเอาท่าละ การช่วยได้บ้างเลยพอคุยกันได้บ้างเลย โจ้ยลูกโยจีเอ้ยก่อนลูกโยจีก็เจอแล้วบ้างสุดท้ายก็ตุ้งโจ้มาตั้งแต่ผู้สูดาวมีอะไรไม่ยอมหน้าบ่เข้าไปเลยกูเลยมีตัวไอ้ลูกโยจีกูว่าดูเอ็มอ่ะลูกเดี๋ยวยังบ้างถ้าสูดแล้วยายเอาไม่สวยเรียบร้อยมาหน่อย อุ้ยท่านอะไรอุ้ยซอสทับิซายล่ะอุ้งหน้าบุษย์เนี่ยซอสอะไรล่ะมีตัวเหรอมันเป็นตันตัวหมูซันยูยี่เปียไม่สู้ยาจะมาเยี่ยมมีด่าอุ้ดีเลยว่าเยี่ยมยาเลยมีตัวเหรอเบลล์มาสู้จู่จู่จะมีปีด่าเก่าเนี่ยจะโน้จีดอะไรสู้ยังก็ไม่รู้ล่ะเบลล์มาเบลกูซีจ่าเลย สิ่งเด็ดๆสุดละเจ้ากระดิ่งจีจู่จู่ไปทุกที่ในกงูทุกเดย์ยังที่ในกงูเล่ามาเว้ยแต่ถ้าเรามีมิตรอะไรไปไหมตู้รู้ไปยังสิบวันเด็ดอ่ะบ่เปล่า อันนี้รู้จักงานอะไรโอ้มิตรเอ๋ยมิตรจีรอะไรกูมิตรอาจารย์ละ สิบวันยี่กูรู้อาจารย์บ้างรู้ที่อยากกูอาจารย์อู้มิตรเอ๋อะไรที่จะบอกจ้าละสิ มีโต้อูเลล่าจีตลอดเชื่อสุราบ้ามามาตีเว ยีซาเอียนท่าท่าเลยเปียเป็ดสิจะน่ากงเชื่อเสียเขาสิมิโตดีมันเนี่ยละเปียวละมิโตดีมาสิเนี่ยละอู้รอเปียวเลยเปียวเลยสุดาก็ดีโลเลโฮโฮซาโอเปียวละเปียวละบ้างเลยอู้ยยูยูตาตาบุ้งไปเนี่ยเปียวซะมาเปียวละหาเปียนาลุเสียเสียมกังมาอู้มิโตอู้ดาริใจกับเลยสิ อุ้งสกาลีกาเลยเอรายูตบหัวใจเลยกงชิสยากรรมเลยมิตรดีมาสิเนี่ยอู้รอเปียวเลยบารีเลยไปดูเลยอีนี่มาโกรันนี่เว้ตู้กูยูยูตุนิมจ้าใครหน้าหิมล่ะตู้ยูยูเปียวเราหน้ากันยาเส้นเส้นตุนิลาล่ะมิตรพับเช่นเดียร์เรา อู้อ่ะมีนาเด็บผู้ยี่ก็เด็ดทั้งหมดแต่เนี่ยอยู่บนหลักการนี่เราอู้ใส่จีบง่ายนี่เลยเปล่าเลยมาเบื่อเปล่าเพี้ยนนี่ได้เลยไม่เคลียร์โอ้งาชื่อเสียงเนี่ยกำมาบีเลยเจ้าอย่าอู้ยินดีเลยมึงเนี่ยเก๋ยินดีมาเรื่อยตายมาเว้ยขมิ้นเลี้ยบมาเส้นตัวเดือดลูกเช่นเนี้ยช้าๆเลี้ยบมีอะไรบ้างอืมเข้าใจ อุ้งเนี่ยจะนอนในลิ้มยาเอ้าบ้าพี่เลย เก๋จ้าเอ็ดดูเฮ้มิโต้บาริชอบโยนี่ได้เลยผมมิโต้เบียร์มาหอบกันเนี่ยอ๋อฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ Jalan mulai dari mana? Jalan kamu guna. Kau kan sini ye, kuih aku kan cebu. Mito, ngapa saya milih? Kau kahaya dulu nak kahsan? Di mana mau batu? Mia, main luji lubang sama kau. Mito, main ini mami si dong aro. Si dia sobi lah kau re. Eh, dekela yang ni lo, lama pukul petar. Tak kau ya lah? Oh, pekau mami le andi dulu. Oh, aje menyayi mui. Bom ni mana kau? Nasi kapau nasi kuah ni me. Misi, mito aku kau ke? Jangan si ni lah, ubi orang so. Jangan le di mana ubi orang. Jangan lo lain betul hati mubia. Suara ni. Biar bah uye, biar bah. Ulai tua sama, mito ulai tua mami. Memu ino, mito isai lekai ye. Oh, ada lekai ye. Mito jiro le korau. Lai tua leba mito ye. Luji lugau pita wae uye. Ah! jima nonyi. Nonyi kubi di mana? Sanyo siya kubi di enga li? Hobare. Cano ga mido du ne eni ngayi ma kamiya? Oh, hola. Mido di om ni gong yela? Tamai ma dududu ne bia. Pura yu lo ne te ne bia. Sui bo. Pura yu aro pang lai bo ne bia. Cano bora mong ka mong tome nako cara ne bia. Turu a yu utala wakwa. Kamiya ngale dan shu yami. Ke, kamiya asi yo, malu le. Pilih mana dulu eh? Ngaji no, jauhnya kuara le asli siri aja lah sini gua. Oh, jauh jauh pasai main mana baket tu mabia. Kamu yang asli perlu cinta mabliran tuai. Tu tu bawa lo, tu dah suai jen suai mai. Mido guro, tu jiro ni, tu bawa dua lu ni, uzi jen ali. Ha, kamu yang asli aja, taro tung ni juga, taro out ni juga. Dasar ni mau buat ya, letui. Mido jiro dia, piu jiro dia. Bahfi lu nale mah. Taro iya mah jauh ni le. Jenaruh borang makan makan thomen lewe susu di mana boleh? Siapa yang nak ibu ni? Jiro tu siapa ibu? Tuma mian ini yang thomen mac gay ni? Naa asli ya le, mido gu ibu makan makan thomen gu, naa cha umai sula. Jonyongja doda gazogu, amopyo seta ubi. Atilu, lidhan bi jau nao, sena gonglu benganu ngaga tamma le. Chanonga rama tamma nao. Pogto ni le atuin bi sigo, peke atile toyao na tapoyi. Sorry we bolo, sorry we. Una nga nea mentena lo mani so naro, nga jangje iwe ma le kwa. Kupasa si mawe lere ta gonglu, tamma sa le jamu. Turo zir zegu, tresan yu ma chepe ya ma la. Tuan mau, luji ni mana le, ome tau ya macam. Oh, luji ni mana le, ome tau ya. Jono ni le unda aku lo, tanya sisi tau ame po. Hala, dah tiada cina la, saiz ya. Dah loka tesau siapa ni aja la. Menua iya hau ni bahwa, ni dah mian ke jabi, cikai jabi dah. Kamiaru a, ni dah mian ni lo, cina jaru mula. Mian biar la di mahu hu. Kamiar biar la di tak kuma hu. Wah, tau mama lekwa. Tak tau mana lu cina macam, cina aku napa juta ni lu mien ni. Mentian lu do mayu ma, lima. Ngah dah boh ngah sih dah na ubi ubi. Mien mien mah, mido tu jiro di lah koro, mido babi ubi. Ngah lu ma lay menu ma biu la. Mido ngah suai thay ya, mido siye, mido yau ye, mido ayuh liha. Ngah lu lize yau ayuh bu, mesi ya bah kuat. Mido apa? Apa itu? Nagaan dalam rumah nama lele. Jiro abuji neyau ye. Amui sekhan nyuze jamu. Si mangai ni ma. Kengan nangza ya gua apa? Zaman yau lo, lo makanai. Ari ma cua pau siar. Cua pau gua apa? Nya pau cijam. Tergero apa? Sora. Mama mesti we jiza thalai deh. Era me. Tergapa sultan deh apa? Nya meyaru tawengo. Nya mami nabe mbawa ma. Lenau like. Korai lemalaro tu ye nara, hari mana mengu cikam piatora. Di dia mama, dekah ko abu ko kekejau, dekau ye nami dia pika, seingat saya tetap di pila. Erang ah, lolo zero, mitu ngau aku de, tanya orang tua dah mama, erau acilu, yusalu ya mala, tu yusai ngau mana teh mala, ni mana yang sa acilu, tu teh ni de, tu ane jago. Ngara uang apa yang siapa? Di mana mau ke mau cuma? Mitu ngacir naik, ngaju naiknya. Tapi me ciri remian na, aceh umi remian na, ayam ajo ni dah remian nari. Ngatawa, bukwa nau payso. Mitu ngacir deh neta, suela ne beta. Mitu ne kaya lu, ngajen ngacam biang ne kaya deh beta. Ngaluji lu gubeh lu walik, mau ke mau cuma, ke? Membeli lu tak boleh. Cuma senja bau membeli. U luji lu kau sana. Kau lo bau mido ye. Up ไม่ดีอาสตรีเลยเอลกาเวบาจิโลเลมิโดยะมิโดโกมีเนี่ยที่จะมองไม่มองเบาเว้ยตาไม่ห่วงมาเลยอุลโลมาจิโรอารุณเนี่ยไล่ป่าเมสุรากูสุดเท่าไรเด้ตัวลูจิโมลาเว้ยโอ้ตัวลูจิลูกังสันนะมิโดนี่นาดินเดลาลูกเออเราตัวเล่มาเสียงงามไม่กูเทนเลยดีมากเว้ยดีโกขี้เมาทุ่มเองอ่ะอุเนี่ยมิโดโกตั้งหมดเด้อุโรเล่ตัวลูกสาเบลูทีนี่ตัวเบลูสาเลย อะคุณยังทำอะไรเล็กไก่กุ้งจมูกเล็กไก่ไหลตาเว้ยปะคงพักเงินจมูกปะคงพักไหลเด้อปานางเงินจมูกเนี่ยป้าวันนี้ไหลตาเว้ยเฮ้ยเชิงไหลตาเลยขนาดขนาดเว้ยเดี๋ยวเชิงจะขาจีบีกันเลยอ่ะตู้กูมีดูช่างเกล้าด้านนั้นเนี่ยเล่นเอาไหลตัวตู้เราโกน้อมีดูมาบ้าเลยอุเบดีเอจีรอรูปีจามีกูมีมือมือด้วยบูรากูกำเนียมาสู้ลูกตู้กูอากูเล่นมีอะไรบ้าง จ้าจ้าจุ้ยมาสู้ลูกคุยกันข้างล่างเกิดอะไรขึ้นบ้างอุเบดีเอกังกังลูกคุยกันข้างล่างมาบ้าง ไปพี่ลูกมีตัวรู้อีเจ้าเทมาตัวเนี่ยไหลตัวเดียวลูกจะดีงาจีนี่ลูกจีรู้ก็เสียกันไม่ขันไหนมือเลยตัวเนี่ยเป็นสิ่งจ้าลิเมชินเนี่ย มองเข้ามองทุ่มเงินตัวเบาเอาไม่ดูเบี้ยวหายแล้วตัวก็อุเนจันทร์เอาตัวมูนี่เดียวลูกถ้าเจ้าจันทร์ว่าเลยอุโบยุบจะไหลเช่นนะตัวก็ตัวมูลูกมีตัวอายุเบี้ยจันทร์นะสู้ลูก ตัวทำมันจะมองยังมีตัวอาศรีอยู่เส้นทางมันมองหูเนาะ โอ้ที่รู้แล้วไม่เข้าบ้าอุบยา อาศรีอยู่มีตัวเป็นลูกตัวท้าเลย ฮึมีตัวกูสุดเหนื่อยเลยลูกมึงเนี่ย พยาสูมีตัวมันเส้นทางบ้าอุ มีตัวอาศรีอยู่มึงยังเป็นลูกตั้งกี่ปีอ่ะแค่มองทุ่มเงินอยู่ปีอ่ะ โอ้มีตัวตัวมันชูบ้าอุ มีตัวอาศรีอยู่มันมองบ้าอุ มิสุยทุกเสียดจ่อใส่ใจมามากูเอาไปที่ไหน มีลงมึงเยอะสุดเนี่ยแท้ท้องรูปแบบมันมาหน่อยเอ้ยอย่าเทมาหรอกอันนี้มีเปล่ากงยาบีเขาเทมันมาหน่อยคุยอะไรตัวเราก็ยังตีนลาบีน้ำมาชุ่มไปทุกดอกเม็ดเลยเช่งาจ้าเราก็มีจู่กองเลยอะชีโร่เนี่ยมีเปล่าอะไรตาเลยโอ้จะชูกะไปดาวปลาอะไรรู้อ่ะปูชาดีละตัวรู้มูรู้หกกะหกกะตัดทิ้งอ่ะอายาโดโอ้จะมาหรอน่ารู้อะไรเปล่าตัวเมียตัดทิ้งอ่ะอายาโดน่าทำมีราจีเว้ย โอ้แบบนี้มองขึ้นมองเงี้ยชงกูรู้เนี่ยใ ลูกจีลูกก้าวห้อยยังยังดูไม่เชื่อมาเว้ย โอ้ลูกจีลูกก้าวสังสารก็กำเนิดเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรนี่ก้าวตั้งมาเชื่อเนี่ยตัวละตัวข้อเรนี่ก้าวจีบละโอ้ฮามากะเป็ดตีตีกัดตะกันเนี่ยตัวกังก็ขึ้นฟ้าเนี่ยมันเจ้าละบ้าด่าสวยอะไรเช่นนั้น เฮ้ฟิลิ่งเวนี่จะทำมาไม่ได้ละโอ้จะมาทำมีดูเนี่ยละสูกูบัดดูฟิลิ่งเอาเสียจีบะ โอ้ตัวก้าวเอาเสียมันยังลุ่นเนี่ยมาบ่เอ้ นี่ก็อายุยี่บาทมีสุเอฟิลิ่งเจ้ามาสุเอฟิลิ่งจ้ามาเนี่ยมามาหน่อยละอายุยี่บาทแบบมามาหน่อยเองกองบุกเชื่อดูดูมามาหน่อยก็อายุสองยี่เดือนเนาะตัวจ้างาป้าสวยใหญ่เลยอะไม่ต้องลุกกันเลยเฮ้ยจีดาลายนี่เนี่ยงานเนี่ยคอยรักษาไหม อ้าวเลยเฮ้ยมาขี้มาอุ้มเมียนชงเนี่ยมีเจ้าลูกกี่สาลีงาก็เลยมาขี้มาอุ้มเมียนชงก็สี่ยงเลย มังคีมาอุ้มเมียนชงนะโอเคมังคีมาอุ้มเมียนชงแบบกาลูจีเดียวน่าพากูมังคีมาอุ้มเมียนชงอ้าวมาเลยดีน่าไม่เข้าใจแต่ตั้งสิเอาเนี่ยมาไม่พากูโอ้โหมามาเนี่ยรวยนี่เด้มังคีมังทุ่มมีมา โอ้ทุ่มมีมากาลูเมียนชงแบบจีบีงาสี่ยงเลย นี่ก็มีเจ้าด่านน่าชักอยากเจ้ามาเราจูเสียกวนมาขนาดงูนี่ก็ขนาดละ มามาหน่วยลูกชิโร่มาป้อมามาหน่วยจ้าโซยสุดตาซีซีเอเสียบีเมียงลาซ่าฉันว่าไปกับเซนซาบ้าอันดี อันที่เป็นการเส้นสายบ้ามองเข้ามองทั่วไม่ กูเกี่ยวกับอันที่เราขนาดเสียไม่กี่อย่างจะรู้ว่าตัดตัวเราเสียกี่อย่างไม่ใช่บ้า ดูเลยเว้ยมองเข้ามองทั่วไม่ ไปดูเลยพี่จะรู้ว่าขันไปกับบ้าอันที่เราเสียเลยวิดูกูบ้าดูบ่ท่าเลยต่างวันสิงาใครเนี่ย มีกูเอวยใจได้เลยป้าจิ้มป้ามาบอกกู Ajuat tapi lihat dia lo, cenderung apa tu malah ni ye? Jadi lo mienna mama kagak kau yang cipta nama bau, ni sama o, kau nggak mienau ni. Jiwang mienga cengen ni aku, pasti lo melala ni. Kadai pi me kagak lama pi ni lo, cengen lewat guna apa? Kebab ni ye, lojong ni pi am ni mana lo? Andi dua aku tercatat lo tu tiaw ni dah. Oh gue, jauh lo lihat di nyaro di lu dah so, kau ni mama nak gue? Jadi lah. Mito lenya bu ba. Aye kita ga, ni uzet amui cing bu gue. Andi rumah ni mac lu yau gue sih lah. Alam mata yau gue ingau jari. Jika umah ga kong si ni tu, tu ni semua ni le. Jika mito umui bi nala aja, alam apa semua. Jangan tu ni mac ni yau gue lenlang bi. Abu ji si kong yara bu gue. Tu lu bi si wasa lah. Kong ilang apa ayo? Kalau kiri mac akan tu ni. Ei tang ni ngah cara le. Di jauh tinggi biro lebar ni deh lengan ni, si dengar amu itu ku pebo ga. Cina video ku juga senja bang eh. Asoji kita ya jis kah biro lagi, ya yo. คุณเข้ามาทุ่มไหมฮะมีตัวยีสาหักสุรามันเนี่ยแต่เป็นแม่มีตัวคู่เจ็บตัวผมไม่ดำสิวแต่เจ้ามึงยังไงอ๋อเนี่ยตัวเสียกูคว้ามาบอกเลยเนี่ยอันดีสุรีว่าจะโน้ตเตะหัวคุยรับว่าดีมามีตัวรู้ก็สวยเนี่ยมีเนาะมีเสียเดียมาขนาดมือเอตีละมีตัวไปดูอยู่ๆพี่เจ้ามาละอันดีสุรีมีซ้ำมั้งเนี่ยไปดูกูอยู่ๆน่ารู้มองบ้าดูละตัวนี้กูโดนเนี่ยเท่าไรแต่มาละ พี่รอมองเขามองทุ่มมิ้งกูตัวพี่น่าชาเลยเด้กูว่ากูเขามองทุ่มมิ้งจะน้องกูอยู่บ่กูบอกตัวน่าชาเลยสิบบ่เอ้ตัวกันนี่ตัวกันนี่มาติดเจ้าเด็กปงตัวเนี่ยภาษาลูกวิมีน่าชาแล้วเหรอเอ๋เลยมาใช้นาเรวิชงนี่แหละมองบ้าดูบ้าสูตัวกันลูกดีลูกกังพี่วิชาวยามเด็กโอ้ตัวเนี่ยชี้อิงดองยิ้มมา ตัวจ้าวิ่งคงได้ชนะกูอะไรเปล่าล่ะปอตัวกูจะเนี่ยน่าจะจีเรศัยอามาเยอะตัวพี่ตัวเนี่ยนุยเอาตัวเล็กคงที่หาเชิงหัวกูเกิดสามารถมาลุ่มมาตัวมาเองจิมาอันดีสุดมิโตอุกงมิโตเจ็บเจ็บโอ้เจ็บใจด่าปอตัวกูมิโตเจ็บเจ็บป้าดองสวยเป็นนี่เด้มิโตอันดีสุดสิบล้านเส้นสามารถ สิงห์อาเดนนะบอกตัวมาเองตาดุตาดุตาดุอาสิ อะไรกว่าอาสิยาเลยมีดมสิเดียลักงานเนี่ยสิ่งดูนี่ละโอ้บ้ามาไม่ใช่ไม่ใช่นามาเบียวเนี่ยแต่ใช่นะบอกอาสิเย่เนี่ยนัดเด็กคนนี้คนนั้นมาอาสิเดียไงเนี่ยทำมีดมเนี่ยนัดเด็กผู้พลาดรู้แต่พูดตามรู้ใจเนี่ยนัดเด็กบัวลีบขู่หมดดีดีสั่งเลยจันทร์ยามมาละ เส้นอาสิยาสิลุยัดดาบอกว่าน ี่ไรที่เนี่ยยาวดังเนี่ยเส้นอาสิยาก็อดรองมิดเนี่ยปอบบัวลาเลยเนาะอาสิเนี่ยจันทร์เนี่ยปองลาละจ้าบีอาสิตะข้ามา Oh, mana lah baris yang biar ni lah. Mido ale asli udah dia ni siapa? Mana mido abio? Mido abio le. Asli orang yang kangen dia lah tu bima. Mido alungnya suruh mamang kangen dia le. Asli ya luji suruh lain le. Tapi mana mido ga asli tu seinah. Abio le. Mido ngau seinah. Hala, apa ni? Oh, bapa silo mian le lekwa. Tu ni ngau asli ya luji lugaun sana le. Mido ati cekuk, tiap mian suai tua malam ti. Tuh juga, sejauh ini gua bawa tenang itu hobi gua. Tapi asli mido ni sesangga ya ma, sejauh ini gua mabagai hobi. Cepat so sejauh gua biar ni sesangga ma bo, no asli. Tapi beti ya. Tapi asli mido gua tujuh orang ni telaga, sejauh ro, mati aja hobi no. Ha? ပြီးတော့ခေမောင်ထုံးမင်းကိုနားချပေးတာတကယ်တော့မယူစေခြင်းဘူးပေါ့အာစရိအိမ်မှာမလွမ်းတယ်လို့နေတာစိတ်ထဲမှာတော့ဆွေးနေမှာပေါ့နော်စကားမစမေးလို့ရစီအာစရိမိတိုးကိုချစ်လားမဟုတ်ပါစကချစ်တယ်လို့တခါမှမပြောဘူးအော်ဒါဖြင့်စိတ်ထဲကချစ်တယ်လို့ယူရမှာပေါ့အာစရိ ဟမ်မီတိုးဘာဘယ်အဲ့ရမြားလဲလို့အမြဲမြေဖို့လာတာမဟုတ်တော့ဧည့်သည်တို့သာနှက်လိုက်ပါဦးငယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြရှိလို့လာတာလေကမာလာကြီးလားမီတိုးရဲ့ဦးစိတ်ဆိုးနေပါတော့ဆွဲပစ်ချင်တယ်ဦးကတော့တော့ဦးဦးမီတိုးဘာဖြစ်လို့တလောက်စိတ်ဆိုးရလဲမီတိုးကိုညှင်းလို့လင်းပေးစားလို့လူကြီးလှုပ်လို့မီတိုးက ဒီငါမသွားခြင်းမှုပေါ့ခေါလုံးပါပါလင်းမယူခြင်းမှုပေါ့ခေါလုံးပါပါဦးလူကြီးမလုပ်စေခြင်းမှုပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လူကြီးလုပ်တော့မိနာထောက်တယ်ညည့်တယ်အနစ်နာခံတယ်အပြစ်မပြောအောင်နေတယ်အောက်အီးစောင့်စည်းတယ်ဟန့်ဆောင်တယ်လိမ့်နေဟိုးဦးမလိန်တတ်ပါဘူးဦးဦးမိတို့မချစ်ဘူးလားရဲ့ ဘယ်နဲ့လုံမေးလိုက်တာတော့မိတူမေးတာကဖြီးစမ်းပါဦးလေအိုးဦးလိုလူကြီးတယောက်ကလာပြန်ပြီလားဒီလူကြီးလူကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဆိုခလေးလိုရိုးရိုးပွန်းပွန်းပဲပြောထက်လိုက်တာမိတူရဲ့ပြောမလားမပြောဘူးလားပါမရဆွဲရိုက်ပစ်ချင်တာမိတူဦးနော်ဦးမိတူစိတ်တူလာပြီ ကဲမိတူကဘာဝယ်ရဲ့ချမ်းပဲ မေးတာကဘာဝယ်ရဲ့ချမ်းပဲလဲဟင်ဒါလေမိတူကဦးကိုချစ်တယ်လားလို့မေးရလားအမေတစားကတော့မပြောဘူးခေါင်းမေးနေတယ်လူကြီးကများရှက်နေရသေးတယ်ဒီမှာမိတူကတော့ပြက်ပြက်ပဲကြီးတော်တို့တော့မလိုက်ချင်ဘူးဆိုကြရအူကိုချစ်လို့ပေါ့သိပြီလားဒါကဦးကဇွတ်တယ်ဟင်မကျေနပ်ဘူးသိလားဟော ဟုတ်ပဲဦးကိုချစ်တယ်ဆိုကဲပါဦးရေပြောစမ်းပါဦးမိတိုးမပြန်နဲ့တော့ဟင်ချစ်တယ်လားလို့ဒီမှာဦးနဲ့အတူနေလေဦးချစ်လားမချစ်ဘူးလားဒါပဲပြောဟဲ့တလောက်ပြောနေတာချစ်လို့ပေါ့ဟဲ့မိတိုးရေဝမ်းသာလိုက်တာဦးရေ နှလုံးသားနဲ့လာတဲ့ဧည့်သည်ပြောစားတွင်ဒီဤဒီအောင်တိုက်ညင်ထုံးမင်းရုပ်ရှင်မင်းသမီးခိုင်ခင်ဦးဒေါက်ကလေးစွေအကယ်ဒမီဒေါမေနွတ်နှင့်မန္တလေးတာလူတို့ကပါဝင်အားဖြင့်ထားကြပြီးဇဝင်သေးများကိုသေးသာရှင်ခင်မောင်တိုင်းနှင့်သေးသာရှင်ခင်ညွတ်ဤတို့ကဤတမှုထမ်းပဲဝင်းဝအပွင့်နေတူတီဆိုပေးထားကြပါတယ်မူပိုင်စပယ်ဦးတေးသာတို့အတွက် ကျွန်တော်ဆောင်ကဖမ်းယူပေးထားပါကြောင်းချစ်တော်တဲ့ရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီစကောဒန်စာအိန္ဒိယဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံပြီးမောင်များချိုရေးသားသောဇာတ်ညွှန်းကိုစပယ်ဦးပို့သားလင်ညွှန်ကြားတဲ့ ကျွန်တော်ဆိုတော့ပိုးစော်ပြောစက်ကမူရင်းအိန္ဒိယတန်စင်တချင်းကိုရုပ်ရှင်မင်းကြီးခိုင်ခင်ဦးကိုယ်တိုင်ထွန်းဖက်ဝင်းဦးဖွဲ့နှင့်တွဲဖက်ပြီးဆိုပေးထားတဲ့စိုးစမ်းပိုးစော် ကျွန်တော်ခေတော်ကြောက်တယ ်တောင်းရောက်ရဘောခွင့်လွတ်ပါမိမိတောင်းငငယ်ရဲ့အချင်းဆိုတိုင်းချိန်လိုက်ပြီးတားခဲ့တဲ့အမိအဖိုးကိတ္တဆရာကြီးအဖေကိတ္တသမားဖွားတဲ့တားရဲ့ကိတ္တပီစာကိုလက်မြောက်ရှုံးပေးလိုက်တဲ့မိမိကိုရောတားကိတ္တဝါဒနာအတွက်အသက်ပါပေးဆက်လိုက်တဲ့မိမိတာဂတိပေးပါလေမိမိရဲ့ဒါအသက်လောက်မြတ်လို့တဲ့ဂီတာကိုဒါရာတပန်ဆွန့်လွတ်လိုက်ပါဂီတာတီးချင်တဲ့တာရဲ့ဟောဒီလက်တွေကိုလေမိမိအုပ်ကူမှာဟောဒီလိုဟောဒီလို ဟ ိုဖြူဖြူတို့ခွင့်လို့စမ်းပါဒီလက်တွေကြိုးကြည့်ကုန်တော့မှမိမိကိုတတ်တဲ့ဂီတာမတီးနိုင်ပါဒါမှမင်းမကြိုက်တဲ့တခြင်းမစိုးနိုင်မှဖြူဖြူရဲ့ ဒီမှာဖိုးစောဂီတမှာအပြည့်မရှိဘူးဂီတသမားဖြစ်တဲ့ဖိုးစောမှာလည်းအပြည့်မရှိဘူးဂီတသမားဘဝကနေအမျက်အစွန်းကဖျက်ဆီးလိုက်လို့စီးပွားရေးသမားဖြစ်သွားတဲ့ဒယ်ရီကတရက်ခံပါဒယ်ရီလည်းသူ့မှာပြင်းတဲ့သူအစိုးရရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုခံသွားရပါပြီဖိုးစောရဲ့ဖြူဖြူတောင်းမှန်စင်တာကအပြည့်မဲ့တဲ့ဂီတကိုချစ်ပါကျေးဇူးရှိတဲ့ပိဋိတ်ကိုကျေးဇူးဆက်ပါအောင်ဖိုးစော်ရဲ့ ဟုတ်ပါတယ်ဖိုးစော်မင်းကိုယုံကြည်အားကိုးလို့မိခင်နဲ့ကလေးဆော့ဆော့ရေးရံမုံဝေးစတေရှိုးကိုလက်ခံလိုက်ကြအေးကြာတယ်အကျိုးမြတ်အားလုံးကိုကိုစီကိုစားပြီးအကုန်ထူပြစ်ဖို့ကိုလိုစီစဉ်ထားပါတော့ကွာ ကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါကွာ ခွင့်မလို့ဘူးဖိုးစော်အဲ့ဒီနေ့မှာဖြူဖြူကိုယ်တိုင်ဖိုးစော်အနာမှာရှိမယ် ကျွန်တော်ခေတ္တကိုကြောက်တယ ်ဟေးဖိုးစော ဟမ်နင်းမလား ဟမ်ငါနာမည်ဖြူဖြူလေ းအေးနင်းတအိမ်လုံးနင်းတရားဟုတ်ပဲသဘောဖြူလားဖြူဖြူဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တို့ဒီမှာနေမှာနင်းဘယ်လောက်သိလဲ သိရပေါ့နင်းကနိုင်ငံကျော်နေပြီပဲဥစ္စာ နိုင်ငံကျော်ကျော်မကျော်ကျော်တရောင်းစားနဲ့စင်ရသမားကျော်တဲ့သားပဲ ဟမ်ဒီစကားရယ်ငါ့ကိုဒယ်ရီလိုမျိုးအောင်းမင်းလို့လားနင်ပြောသလိုသဘောဖြူရဲဆိုရဲလူငယ်ဒီစကားနဲ့ဆိုင်လာငါလာတာကနင်ရန်ဖြစ်တယ်ကြားလို့ တက်တက်ရန်စတော့ဟာ နင်ငန်းကျုံရင်ရန်များတယ်ဟဲ့ ငါမှသူမျိုးကိုရန်မမှုပဲ တပြည့်ညီမကောင်းတာလုပ်ရ ကောင်းတာဘာတခုမှမလုပ်ဘူ းဟင်းမကောင်းတာမလုပ်ရင်မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ရန်ရှာတာကိုခံရတယ်ကောင်းတာမလုပ်ရင်ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ရန်သူဖြစ်မယ်လူဆိုရင်လှုပ်လှုပ်ရတာပဲဟဲ့လှုပ်လှုပ်ရင်လည်းရန်သူရှိတာပဲ နင်ကစိုးရင်လိုလာတတိပေးတာပေါ့ဟုတ်လား ဟမ်ဒါပေါ့ စိုးရင်နဲ့ဆိုရဲတန်ရုံးစင်တော့ရှိလို့ပေါ့နော ်ဟမ်တိပါဦးလေ ငါတော့ရန်ရှိတာကိုကြိုက်တယ်ဟာ ဟဲ့တော်ဘာဖြစ်လို့ ရန်ရှိနေတော့နင်အမြဲတမ်းလာတတိပေးမှာမလားရန်ရှိနေနဲ့မတွေ့ရတော့နင်စီငါလာရင်လည်းနင်ရဲ့ဖေကတခုဆိုဆွဲပြီးတော့ရဲလက်ကိုအာအုံးမယ ်တို့အိမ်ကတော့မကောင်းပါဘူးလေဒယ်ရီရောကိုကိုကမကောင် းနင်ကဆုံးပြူပေါ့ ဟမ်ဆုံးပြူမဟုတ်ဘူးအမိုက်ထဲရရှူ အကိုရေဖေတို့မကောင်းပြောရင်ငရဲကြည့်လိုက်မယ်နော ်မန္နာပြောလို့ငရဲကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းငရဲကြည့်ခံရမှာပဲဒါပေမဲ့ငါးပါးတီလာမှာမဟုတ်တာမှမန္နာမဖြစ်ပါဘူးလို့ပဲပါတယ်မလား နိမိသားစုမှာတော့နင်းကတပါသားပဲနော ်နုံနေရကြလေ မကြမကြလာလေပါဟဲ 切ซะบ่ล่ะอ่ะ ย้ายขันมาเมเม ๆขัดต่อดาเวต้าเยงแง่ๆเลิเดะงาต้าตะชิ้นโซไรอเมย้ายลาดาตะคาตะลิอโยจีนเอาถัดเลยดางาต้าไม่หมอกบูล่ะมีเต้จีไม่ฉิบูล่ะ ต้าเต้จีฉิบาเลยเมเมต้าอ่ําฉิบาเลยเมเมต้าดีแท้ดีเยยောက်ลาได้อธิเมเมเสียซิ้นเอาต้าบาตะคูก็ไม่ลุกขึ้นบ่เมเมเยดาใบแม่ลิต้าตะชิ้นนั่นจายต้าน้าท่องจีนเนตะชิ้นนั่นเต้ยต้าซูจีนเนใช่ป่ะมิมิเยตาตะชิ้นส่วนย้ายขันมั้ยสู่เราตีตาซูลุย้ายขันอบาซั้นลุย้ายป่ะมิมิย้ายป่ะมิมิไม่ย้าย มิมิเล่เทวตาเจิงลุงแท้ไล่มิมิเล่กูตาไก่บิพอดีโลล้วยใหญ่เนี่ยย่าล่ะเว้ยโอ้โหโซลูเล่เปียตาเอ๋งาตาลีกูอเมยใช้คุณนี่นี่ตาเลยเปียลิงเด้อเราไม่ตุ้ยอย่าปากกูตาเลยดิตะชิ้นโซเรอลูกกู ยูนูนาราลีเมอภัยกิดาเสียเจ้าตายติยะลุงมาเจ้าเมเปอภัยตุยเสียเมียนามะท่อตุต้าเนี่ยตุเมียเมมิรุต้ามีเมียนาโกมามะท่อตุเมียสะดุยกว่ามาปะเล่เมียวดิยิงมาปะสะลุงาตาโกอะเทมะโซไคนาเปงาตาเยงาตาเลียโพเอตุย ไปตัวป้าไปเจ้าข้าน้าข้ามีตะเชื่อโซนี่รู้อเมย์อเมย์มาเย็ดตัวบ่ตาเลยตาพูนี่พี่เนี่ยกีตาร์ทำอะไรล่ะเมย์เมย์ตาพูพูเมย์ไม่เอาไปฮะกีตาร์เสียยี่กว่าตาไปเลี้ยงมาตาพูพูอยากจะไปคุตาโซนี่เนี่ยตะเชื่อโซรู้ อยู่เอาเมียอภัยฮะเลยตาตาผู้ป่วยจะไปไหมกีดาซาจูอุ้มยองเปล่าล่ะเข้าใจปะไอ้คนงูเอาอยู่งาตาผีกูตะกายอยู่ฮะมิมิกูชี้สู่เรื่องดูเรื่อยจีบดันเนี่ยมิมิอะยังมาเรียกผิวยุ่งเกล้าอ๋อมิมิยุ่งเรื่องดงฮะเราะงาตาเอ๋อภัยฮะเอ็มตั้งมาจีนุสยาเขาเนี่ยตัวเอ๋นอกจอก เอ็มตั้งมาตรีเสียอภิเษกกูยูหลงรอดาเบต้าดีกว่าเต็กกันกลางนี่ว่ะล่ะตัวเราเก่าหนักเก่ามากเลยสุรา ทำอยู่ปะที่ว่าไม่ผิวนี่ง่ะดูตาพ่ายสิชมูเล่าหน่าละไม่ตีอะไรเสียฮะยายอาพี่เอ็นนายยาเดียวชีบิเมยี่เชี่ยมามีหลานพี่อะไรพี่มิวบะที่มามีผิวนี่ดีก้าวเนี่ยเสด็จลงนี่นะโซโอ้ทำไมเราวันกูเรียกตีอะไรดีก้าวงูดีเอี่ยวเรางั้นทำไมคนไหนล่ะดีเอ็งอ่ะก้าวจิตเส้นเล่นกีฮาร์สูบีผู้สาวก็ตุ้ยเปลี่ยนนี่เลย เขาจิตเสียเลยคืออะไรเขาล่ะผู้สาวสุดเลยคุยมาละที่ได้เปล่าล่ะชูชูว่าเปล่าล่ะอามาเนี่ยผู้สาวเขาจิตเสียเลยขันเลยอะไรกูกูไม่ติดไม่ผิวต่อซะที่มาไม่ติดไม่ใช่มาละสีวายธรรมดาสักขั้วลู่เดียร์มาไม่ติดอะไรไม่ใช่กูติดอะไรงานนี้งานเนี่ยเต็มไปด้วยกูทุนเนี่ยได้ใครลากันลู่นี่ลู่ดีสิใจเนี่ยนี่นายน่ะที่ละที่มาไม่ผิว โอ้โหดีเอ็มยังคนไหนล่ะคนไหนมั้งเดี๋ยวยังคนไหนเลยเบโก้มาไม่คนไหนมั้งนี่โน้จีใจเนี่ยจ้ามึงใจเปล่าเอ้ยดีกองงาตมีกูใจลาอ๋อที่มาเดรีเดรีเนี่ยตมีหาตาพ่าวะดีตัวตาโตสั่งมึงกูเปล่าล่ะสีวายล้อบาสุดจะมึงก็ล้อมตัวไปไล่เดรีเดรีหาหนุ่มปีนยาตมามาหูโต อันนี้กินยาสิงกีตาซาโซบัวกูแต่ปีอาทิตย์ไปชิมสูเรซีบัวให้บัวกันมีอยู่ตัวเราเดี๋ยวยาซีบัวให้ทำไมลุงลงเชิดตัวไปกูกูกูด่าเรกูบ้ามาไม่ติดกูกูว่าเอาเมียเอาแต่ชิมสูไหมอายยังจะกูอพอบอยู่ไหมกูว่าอเมียส่งกูไม่จีบ เอาเมียเนี่ยนุ่มปีนาเดียเมียมุ่งมุ่งมีเวชีแต่มีดาวเรกุติน้าเลยมิติอาหูเรกุจะตั้งอาจจะปารุเทียโอ้แต่มีอาพีกุติอาพี่อาสุมารุมุระบ่ตัวสันเทวตัวนึงตัวนึงตัวนึง Sawin mau ye, mui India tanjung tercium. Cino suruh puzo, cino suruh puzo. ချင်းများနဲ့တစားစင်သားပြီးဇော်ဝင်းမောင်ရုပ်ရှင်မင်းမီခံခင်ဦးခင်လေးစီမြမြဆန်းဆယ်ပြားစီရွှေချမ်းတန်းမီမြင့်ထုံးမီတထုံလာမီလိုပါဝင်ပြုတ်ဆောင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဖိုးစောပြောဆက်ကိုမူပိုင်းစပယ်ဦးသေးတယ်ကမကြမီဖြန့်ချီတော့မီဖြစ်ပါကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရှင်